Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zdzisław Krasnodębski nie będzie wiceszefem Parlamentu Europejskiego. Zostaliśmy oszukani, mówi Ryszard Legutko. Policja zatrzymała byłego proboszcza z Godowa na Śląsku, chodzi o pedofilię. Litwini chcą wydać więcej pieniędzy na cyberbezpieczeństwo. Zostaliśmy oszukani, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko po trzeciej turze głosowań na wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Ostatnie głosowanie przegrał jeden z dwóch kandydatów z Polski, przedstawiciel konserwatystów Zdzisław Krasnodębski. Według Ryszarda Legutki doszło tym samym do złamania umowy między ugrupowaniami politycznymi. To był głos przeciw KR-owi, myślę. Widać, że jest próba stworzenia takiego kordonu sanitarnego. No, przede wszystkim ta partia Salviniego i Le Pen. I ten gest wobec nas był takim gestem wrogim. Nie chcemy. Ryszard Legutko uważa, że wynik głosowania w trzeciej turze źle wróży na kolejne sesje Parlamentu Europejskiego. Właściwie nie można już liczyć na żadne ustalenia, bo nie będą złamane. W pierwszej turze na stanowisko wiceprzewodniczącej Europarlamentu została wybrana deputowana Platformy Obywatelskiej, była premier Ewa Kopacz, przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej. Prezydent mówi o konieczności budowania kraju, w którym będzie dobrze się żyło. Andrzej Duda wieczorem odwiedził mieszkańców Lwówka Śląskiego w województwie dolnośląskim. Prezydent mówił też, że chce dążyć do sprawiedliwości społecznej. My chcemy innej Polski, my chcemy sądów, które nie orzekają braku winy w sytuacji, kiedy ktoś starszą panią potrącił na pasach, mając samochód bez przeglądu i nie mając prawa jazdy. Wcześniej dziś prezydent odwiedził Głogów, również na Dolnym Śląsku. Policja z Wodzisławia Śląskiego zatrzymała byłego proboszcza z Godowa na Śląsku. Emerytowany obecnie duchowny podejrzewany jest o molestowanie dzieci w czasach, kiedy prowadził parafię. Zawiadomienie do prokuratury złożył delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży diecezji katowickiej. Sprawa molestowania przez księdza została ujawniona w mediach społecznościowych przez jednego z pokrzywdzonych. Poinformował on, że przed laty był molestowany przez proboszcza. Kuria następnie wszczęła swoje procedury. Skontaktował się z nim delegat, który na podstawie zebranych zeznań złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie zawierało informacje o jednej ofierze, natomiast jak udało nam się dowiedzieć, ofiar księdza pedofila może być znacznie więcej. Po złożeniu doniesienia z pokrzywdzonym kontaktowały się kolejne osoby, które także miały doświadczać przemocy seksualnej ze strony byłego proboszcza. O dalszych losach księdza zdecyduje teraz prokurator i sąd. Relacjonowała reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Litwini przeznaczą więcej środków na cyberbezpieczeństwo. Rząd tego kraju planuje instalację nowoczesnych systemów alarmowych wysyłających sygnał o możliwości ataku hakerskiego. W budowie jest też Regionalne Centrum Cyberbezpieczeństwa w Kownie. Spośród państw Unii Europejskiej Litwa jest najbardziej narażona na cyberataki. Jonas Skardzińska z Ministerstwa Obrony poinformował, że celem Litwy jest, by centrum w Kownie powstało do końca przyszłego roku. Na jego budowę Litwini razem z Amerykanami w tym roku przeznaczył ponad 1 300 000 euro. Z Kowna mają być też zarządzane przyszłe europejskie cybernetyczne siły szybkiego reagowania. Ponadto litewski rząd przeznaczy 430 000 euro na stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed cyberatakami. Miałby on wysyłać sygnał do zarządców strategicznych systemów informatycznych. Wdrożenie tych rozwiązań ma zająć blisko 6 lat. Litwa przeznaczy też blisko 500 000 euro na funkcjonowanie batalionu systemów informacji i łączności w ramach sił zbrojnych. Wszystkie działania związane z cyberbezpieczeństwem do 2021 roku pochłoną około 7 000 000 euro. Część tej sumy ma pochodzić z funduszy unijnych. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. A już za chwilę w informacjach sportowych Mateusz Fusiarz. Tenisowa wiadomość dnia brzmi. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze awansował do trzeciej rundy turnieju wielkoszlemowego. W dzisiejszym meczu w 4 setach pokonał Argentyńczyka Leonardo Mayera. Teraz przed Polakiem znacznie trudniejsze zadanie. O kolejną rundę Wimbledonu zagra z samym Nowakiem Dziokowiczem. Przypomnijmy, że Hurkacz ostatnio grał z Serbem na inaugurację French Open i dość gładko przegrał. To chyba czas na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. W deblu też mamy powody do zadowolenia. Awans do drugiej rundy wywalczyli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w 4 setach rozprawili się z reprezentującym Japonię Benem McLachlanem i Niemcem Janem Lenardem Struffem, mówi Kubot. Bardzo trudne spotkanie. Decydowały małe punkty, gdzie mecz nie układał się tak, jakbyśmy chcieli od początku. To jest turniej wielkiego szlema i najważniejsze jest, żeby wygrać ostatnią piłkę. I dzisiaj mieliśmy w końcówce dużo szczęścia. Przetrwaliśmy te pierwsze spotkanie, czy nie było 5 setów. Cieszy nas to, że tak weszliśmy w ten turniej, bo wiemy, o co tutaj gramy. Mecze Hurkacza i Kubota z Melo pojutrze. Jutro z kolei o trzecią rundę zagra Magdalinet. Ale nie tylko ona, bo zagrają jeszcze nasze siatkarki. W swoim drugim meczu na turnieju Final Six w Chinach zmierzą się z Brazylijkami. A po porażce z USA 1-3 ten mecz trzeba wygrać. A łatwo nie będzie, mówi była siatkarka Milena Sadurek. Tam już nie ma słabych zespołów, bo spotkanie równie ciężkie przeciwko Amerykankom. Brazylia jest zespołem takim bardzo siłowym, dobrze wyglądającym fizycznie, więc tutaj też liczymy na nasz dobry blok, że nasze siatkarki zdołają w tym elemencie zatrzymać. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej plażowej awansowała do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Na turnieju w Starych Jabłonkach Polacy pokonali 2-1 w setach Francję, 2-0 w setach Czarnogórę i zajęli drugie miejsce w grupie D za Węgrami. Maciej Pieńczewski rzucił do naszej kadry 8 bramek, a to bramkarz. Strzelał się bardzo dobrze, wykorzystaliśmy to, że nie zmieniali za szybko wlotka, piłka trafiała prosto w moje ręce i miałem pustą bramkę, trzeba było tylko napiąć łuki, strzelić tego gola. Ten element ćwiczyliśmy, aczkolwiek on musi być wykonywany, jak jesteśmy na 100% pewni, piłka jest opanowana praktycznie w jednym momencie. Do drugiej rundy przeszła też nasza żeńska kadra, a nawet zdążyła już przegrać pierwszy mecz z Holandią. Panie zagrają jeszcze z Chorwacją i Norwegią, a panowie z Chorwacją, Szwajcarią i Ukrainą. I na koniec jeszcze dwie piłkarskie informacje, obie związane z Portugalczykami. Grający dotychczas w Benfice João Félix zmienia klub. Uważany za niesamowity wręcz talent, 19-latek przechodzi do Atletico Madryt za 126 milionów euro. To czwarty najwyższy transfer w historii. A drugi wspomniany przeze mnie Portugalczyk to ten, który w ostatnich miesiącach dał się nam we znaki w Polsce. Ricardo Sapinto długo nie pozostawał bezrobotny. Jutro zostanie oficjalnie zaprezentowany jako trener czwartej w ostatnim sezonie Ligi Portugalskiej Bragi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 7 stopni w Jeleniej Górze do 12 w Koszalinie i Gdańsku. W południowej połowie kraju niebo bezchmurne, w północnej zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe również przelotne opady deszczu. Jutro w przeważającej części kraju będzie pogodnie, a pochmurno i deszczowo jedynie na północy. Maksymalnie 22 stopnie i tyle będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Obierz kurs na filmowe wakacje z Heliosem. Kup i zachowaj bilety na 3 różne filmy w sieci kin Helios między 20 czerwca a 1 września. Zrób zdjęcie i wygraj wycieczkę marzeń. Nie rób sobie urlopu od kina. Już w lipcu na ekranach Spider-Man Daleko od domu. Kolejna odsłona horroru Annabelle i kultowy Król Lew. Szczegóły na helios.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka na poważnie. W audycji Trójka na poważnie, która ma już 9 lat, trzykrotnie gościłem panią Aleksandrę Ziółkowską, co uważam za wielki zaszczyt, gdyż pisarstwo mojego gościa należy do tych gatunków, które najbardziej sobie cenię. Historia ze wszech obecna, zakotwiczona w losach Polaków. Polacy, ci najbardziej polscy w kraju i na świecie, oraz prawda, ta prawdziwa, czasami trudna i bolesna, ale także piękna i wzniosła. A wtedy, kiedy jest prawdziwa, staje się dla nas najciekawsza. Tak mawiał Józef Mackiewicz, z którym musiałby się zgodzić starszy zaledwie o 10 lat Melchior Wańkowicz. Przywołany tu z oczywistych względów, gdyż Aleksandra Ziółkowska wie o jego twórczości i życiu prawie wszystko. Zapraszam serdecznie państwa, Wojciech Reszczyński. Thank you. Witam serdecznie Aleksandrę Ziółkowską. Nie ukrywam, że znamy się parę lat. Wiele, wiele lat. Jestem dumny, że możemy mówić sobie po imieniu. Nie będziemy tego faktu ukrywać. Nie będziemy ukrywać, tak. I dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, Aleksandra Ziółkowska zawieszona jest między Polskę a Stany Zjednoczone. Tak potoczyło się jej życie. Ale jest stale w Polsce, no co roku, prawie że co roku, i tak było, jest w tym roku. Przyjechałaś do Polski chyba w maju. Na 2 miesiące, tak, na cały maj i czerwiec. Tak, i ten pobyt to nie jest jakaś sielanka, tylko spotkania z ludźmi, dla których piszesz ciekawe książki poświęcone naszej trudnej historii. Co to były za spotkania? Gdzie się spotkałaś z czytelnikami? Część spotkań została przesunięta na jesień. Mam nadzieję, że tak jak planuję, że przylecę na październik i listopad. Natomiast odbyły się spotkania piękne, na przykład w Łodzi, w bibliotece. W twoim rodzinnym mieście. W moim rodzinnym mieście. I ogromnie cenię, że oni zwykle starają się, żeby promocja była najpierw w bibliotece Piłsudskiego na Gdańskiej, i taki pan Piotr Bierczyński przez wszystkie lata bardzo starannie przygotowany prowadzi spotkania i książki są sprowadzane. Było bardzo ładne spotkanie w Krakowie. Były dwa w Warszawie, między innymi w bibliotece na Wiktorskiej, na Mokotowie. Było w księgarni, pierwszy raz powiedzieli, że otwieram im w ogóle spotkania, bo będą to robić na Płaskiej 11 w księgarni Nike. Byli bardzo podenerwowani, że w ogóle nikt nie przyjdzie, a okazało się, że jeszcze donosili stołki, żeby kilka osób jeszcze doszło. Te spotkania są wokół takich dwóch książek, które w tej chwili się ukazały. Jedno w wydawnictwie Bellona, Pisarskie Delicje, a druga książka w wydawnictwie PIW, w Państwowym Instytucie Wydawniczym, wokół Wańkowicza. Czyli wróciłam jakby do tematu pierwszego, który zaczynałam 40 kilka lat temu, książką Blisko Wańkowicza. Krzysztof Masłoń to też wielki krytyk, wielki człowiek, który należy do grona twoich stałych przyjaciół prowadzących spotkania autorskie. Tak pisze w jednym z artykułów w tygodniku Do Rzeczy. Bohater tej książki, jeden z najlepszych w nawiasie i najpopularniejszych pisarzy polskich XX wieku, autor arcydzielnego Ziela na kraterze i wielkiego wojennego fresku Bitwa o Monte Cassino, nie ma jak dotąd, a od jego śmierci minie we wrześniu 45 lat, klasycznej biografii. A jednak pamięć o nim ma się nie najgorzej, a to za sprawą Aleksandry Ziółkowskiej Boem, która o Melchiorze Wańkowiczu pisze od zawsze, i w Polsce, i w Ameryce, gdzie mieszka od 1990 roku. W ostatnich dniach ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego grubo ponad 600-stronicowa praca jej pióra wokół Wańkowicza. Gratulacje. Widziałem tę książkę. Pięknie wydana. Ze zdjęciem na okładce przypomnieliśmy sobie postać Andrzeja Wiernickiego, który nie wiadomo w jaki sposób znalazł fantastyczne zdjęcie Melchiora Wańkowicza z siwymi włosami opadającymi na kołnierz w niezwykle oryginalnym kapeluszu. Nie znam tej fotografii, bardzo, bardzo byłam nawet taka zaskoczona. Brawo wydawnictwo, tak. Tak, że znalazł nową, taki profil pisarza. Co się znajduje w tej książce? Wszystko, najkrócej mówiąc. Najkrócej to jest wszystko, co dotychczas napisałam, czyli są wznowienia Blisko Wańkowicza, czy książki Na tropach Wańkowicza po latach, plus 300 stron nowych. Dlatego, że jak czyli tam się jakby są rozdziały o człowieku, którego znałam 2 lata i 3 miesiące. Nie wiele lat, jak często się mówi, to nie jest prawdą. Ja byłam studentką i zgłosiłam się, jak pisząc pracę magisterską. Więc to jest Wańkowicz pokazany takimi anegdotami. Człowiek, który ma kłopoty ze zdrowiem, potem przeszedł operację, potem brał chemię, potem właściwie się już ścigał każdego dnia że każdy dzień to był taki wygrany i chciał skończyć książkę, którą zaczął Karawka La Fontaine'a. Zrobiły się z tego dwa tomy. Tak, no jeszcze pod koniec życia zmienił miejsce pobytu, pobudował dom. Zawsze chciał mieć własny dom. Tak. On, szlachciura, przyzwyczajony. Myślał, że sobie będzie starsze siedliska. Lata. Tak. Bo mieszkał na Przypułaskie 10, gdzie na dwa czy jedno piętro trzeba było wchodzić, bo nie było windy. I jego wnuczka osiadła w Polsce, Anna Erdman-Walendowska z mężem. Urodził się Dawid, pierwszy jej syn. I on im przekazał, wykupiwszy nieduże mieszkanko właśnie na tej Płaskiej 10 i sam zamieszkał w takim, nie zdążył, nie doczekał dokończonych tarasów i takie bungalow, taki dom postanowił mieć i takie miał jeszcze marzenia i plany. To małe mieszkanko było bardzo znane w Warszawie, bo to było chyba jedyne mieszkanie, w którym wywieszono w oknie flagę polską i amerykańską. Tak, tak. A potem tak, to miał duży, ładny salon z taką alkową i miał wąski gabinet na szerokość biurka. Natomiast napisał Nasza kamienica, on to bardzo sobie cenił, to mieszkanie, chociaż tramwaje tam i zatrzymywały się dróg Płaskiej i Rakowieckiej. Naprzeciwko kiedyś Kina Moskwa. Taki zaokrąglony budynek, bardzo łatwy do zidentyfikowania. Powiedziałaś, że wokół Wańkowicza, że wszystko... Co dotychczas napisałam. Przyznam szczerze, że akurat tej książki nie zdążyłem jeszcze przeczytać. Ale o Wańkowiczu, zresztą miałem przyjemność go poznać osobiście, tak, na jakichś targach książki, no ale kiedyś może to opiszę, to nie było miłe spotkanie, bo padło pytanie, wywiad, żeby mi udzielił wywiadu. A jakie książki pan przeczytał? No wymieniłem dwa tytuły w pierwszej klasie liceum. Powiedział, chłopcze, to jak przeczytasz więcej książek, to dopiero przyjdź do mnie, to ci udzielę wywiadu. Ale ja mam identyczne jakby też to pierwsze spotkanie z Wańkowiczem, ponieważ ja pisałam pracę magisterską o reportażu, więc głównie o Wańkowiczu. Napisałam do niego list, ja byłam studentką Uniwersytetu Łódzkiego. Zaprosił mnie na 20 maja 72 roku, żebym przyjechała i tam o godzinie 17. Zadzwoniłam za 5 czy tam 5 po 17. Otworzył mnie osobiście, zobaczyłam takiego dużego, bo z telewizji się go znało z jego takich pogawędek, a on otworzył taki duży, barczysty mężczyzna, który się bardzo pięknie ruszał. Ja mówię, miał w ruchach coś takiego pańskiego, lekkiego. I mówi tak, proszę pani, ja już mam swoje kłopoty ze zdrowiem, ja chcę napisać książkę na to. I ja już nie mam czasu ani na studentów. Tak mnie przywitał taką pretensją. Ani nie mam czasu na studentów, ani nawet na dziennikarzy, bo czas jest cenny, nie będę miał więcej niż 40 minut. A czytała pani moje książki, to co ciebie? I ja mówię, no pewnie, że czytałam, a w dodatku mam tu prace zaliczeniowe, które trzeba było na czwartym roku, bo byłam studentką wtedy czwartego roku, jeszcze miałam rok studiów przed sobą. On mi to niech pani pokaże. I usiadł i zaczął czytać po kolei te moje, ja pisałam o strzępach epopei, takich tytułach mniej znanych, cytowałam do Burmusińskiego pamiętniki. Zresztą bardzo dużo zawdzięczam ojcu, który był historykiem, on bardzo mi podsuwał książki. I Wańkowicz to czyta, ja patrzę, że już minęło pół godziny. Pani Marta Karaban, taka gosposia znana z Zielona Katerze, wtedy była młodziutką osobą, przyniosła ciasteczka, taki torcik wedlowski, herbaty, kawy i tak dalej. I ja mówię, no jeszcze mi 10 minut zostało, idę do domu. A on czyta, po czym jak przeczytał wszystkie prace, odłożył na bok i powiedział ze zdumieniem, spojrzał na mnie uważnie i mówi, pani umie myśleć krytycznie. Pani pisze o sprawach, o których ja już zapomniałem. I się zrobił wieczór, zrobił się następny dzień, zaprosił mnie na podpisywanie, żeby mu towarzyszyła, bo wtedy były targi książki przed Pałacem Kultury, była kolejka, która stała już 2 godziny, ludzie z torbami książek, żeby on tylko podpisywał, a ja wpisywałam daty. W każdym razie opowiedział mi tego pierwszego dnia, jeżeli mogę to przypomnieć, że on mówi, wie pani, ja mam problem, dlatego że ja napisałem książkę Wojna i pióro. Ta książka Wojna i pióro jest o tym, jak pisarze, jak w ogóle, jak się pisze o wojnie, jak różne narody to robią. Oddałem do wydawnictwa, wydawnictwo dało do recenzji. Proszę sobie, wyobraźmy sobie, że 80-letni pisarz, autor tylu książek, a wydawca daje do recenzenta, czy ta książka się nadaje do wydania. I recenzent powiedział, że Wańkowicz operuje przykładami, co się działo na zachodnim froncie, a nie co się działo na wschodzie. Też przecież była wojna. On powiedział, to prawda, no ja byłem korespondentem drugiego korpusu, ja nie mam materiału, co się działo na wschód od naszych terenach. Więc podali mu researchera, Aleksander Kotecki-Chorodyski, jedno z tych nazwisk to jest pseudonim. I Wańkowicz powiedział, wie pani, ja stara, mówi, wygadałem się nabrać. Powiedziałam, że będę mu płacić za godzinę pracy. A on powiedział, on to robi dla mistrza wieszcza i dla literatury. I zaczął przynosić mu materiał. To był historyk. Wańkowicz mówi, książka spuchła, zaczął operować jakby przykładami innymi, nie także ze wschodnich terenów, po czym pan zniknął. Przychodzi taki zmęczony i zdenerwowany wydawca, który mówi, proszę pana, ja tutaj się parę dni do pana wybieram, bo mam dla pana niedobrą wiadomość. Mianowicie pan Aleksander Kotecki-Chorodyski, ja wymieniam o pana nazwiska, powiedział, że on się czuje współautorem książki. I ponieważ W jest W, to będzie najpierw Aleksander Chorodyski, a potem będzie Melchior Wańkowicz na okładce. Wańkowicz absolutnie nie, to on mi materiały zbierał. Cztery miesiące minęły. On się zgodził, że będzie drugi na po tym. Potem i to się zakończyło, ponad rok trwały te awantury i takie uparcie. I Wańkowicz, jest to przy współpracy autorskiej, zawsze ta książka ma wznowienia, czy gdziekolwiek się znajduje w tej serii pięknej, 16-tomowej Pruszyńskiego, przy współpracy autorskiej Aleksandra Chorodyskiego i to jest zaznaczone, z nim się podpisuje umowę i dostaje honorarium. I zobaczył takiego pracusia z polonistyki, ja mogę mówić pracusia wtedy, bo ja w ogóle jestem pracowita osoba, że tak powiem dotychczas. Potwierdzam. I on stwierdził, że przecież ta młoda osoba nie poczuje się współautorką książki. I zaczął mi opowiadać o tym, że chce napisać o tym, czym jest pisanie. Czy talent to jest postanowienie sobie, że się jest utalentowanym, a przede wszystkim to jest praca i on się z tym zgadzał. I żebym ja czytała, mówi, wie pani, niech pani czyta książki autobiograficzne lub biograficzne o artystach, o pisarzach. I tutaj mam na 7 stron wypisane, co ja chcę napisać. Jakie są bodźce na przykład, które mają towarzyszyć pisaniu. Czy ludzie mają pewne nawyki, czy jak oni traktują, czy to rano, czy wieczorem, czy tygodniami, czy raz od czasu do czasu. I że on chce, jak mówi, jak stara czapla, która już ryb łowić nie może, chce napisać, czym było dla niego pisanie i jak on patrzy w ogóle na właśnie na proces twórczy. I dał mi te wszystkie takie punkty pod punkt, o czym by chciał napisać. On już miał na przykład o cenzurze napisane, jak cenzura przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. I ja to dostałam do domu i powiedział, tutaj proszę wziąć za pierwsze 4 godziny pracy jakieś honorarium. Ja powiedziałam, że ja też tego nie, bo ja to robię dla literatury. On mówi, no już miałem takiego. Mówi, absolutnie. Chcę tylko powiedzieć, jak się ta książka jakby napisała, Karawka La Fontaine'a, to za to moje honorarium kupiłam sobie kożuszek. Więc tyle, ile to było. I ja zaczęłam przywozić co 2 tygodnie materiały, to znaczy uwielbiam, pisałam ad, tam 17, przykład taki i taki. Ja bardzo lubię przywoływać, jak czytałam o Hemingwayu, że on wstawał o 5 nad ranem, na stojąco przy pulpicie pisał, a jeszcze bardzo lubił, żeby zapach suszonych jabłek się w ogóle, żeby mógł sobie tak oddychać takim powietrzem. Jak on uwielbiał takie anegdoty różne. I ta książka zaczęła puchnąć, dostała tytuł Karawki La Fontaine'a, pierwszy tom się dosyć szybko ukazał i on postanowił, że ma tyle materiału, że zrobi drugi tom. Karawka La Fontaine'a, jeżeli mogę powiedzieć dlaczego, że to jest obejście tematu, że przywołał anegdotę, jak ludzie siedzący przy takim okrągłym stole i pijący wino z karawki, światło się załamywało, słońce tam padało i zaczęli się kłócić, że się załamuje na różowo, jeden mówi na zielono, na czerwono i bajkopisarz La Fontaine został poproszony, żeby on rozstrzygnął ten spór. On przed wszystkich w koło i powiedział, każdy z nich ma rację. Jak to się mówi po polsku, że miejsce siedzenia zależy od punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Mówi, to słońce się załamuje w różnym kolorze każdemu. I Wańkowicz chciał właśnie pokazać, i tak to nazwał ją Karawkę La Fontaine'a. I drugi tom, który powstał, bo Wańkowicz, wspomniałam, że on miał coraz większe kłopoty ze zdrowiem. Stwierdzono, to był kolejny rentgen, trwały długie miesiące, upływały, on miał wciąż różne takie problemy po jedzeniu i tak dalej, i tak dalej. I tak dla niego to pisanie, jak patrzyłam, to było no, tak ważne. On to całymi dniami, on wtedy nie pisał, bo już musiał się na przykład położyć, bo był zmęczony, czy miał jakąś wizytę. I przed wyjazdem na operację zapisał, po pierwsze już oddał panu do wydania, Przemysła Jereckiego, ten drugi tom, gdzie napisał pani takiej takiej, bez której oddanego współpracownictwa zapewne byłaby to jeszcze gorsza książka. Tak chciał dowcipnie napisać, czyli oddał mi dedykację, która jest zawsze w każdym tomie, drugim tomie Karawki La Fontaine'a, a także zapisał archiwa. Także do tego się zaczęło, od tej pierwszej wizyty, kiedy on mi zaczął pożyczać już materiały. Przytoczę fragment wypowiedzi artykułu Krzysztofa Masłonia dotyczącą właśnie tego momentu. Aleksandra Ziółkowska byłem po raz pierwszy zadzwoniła do mieszkania Melchiora Wańkowicza 20 maja 72 roku. Była studentką polonistyki piszącą pracę magisterską o autorze Hubalczyków. Została magistrem, później obroniła doktorat, a pisarz zatrudnił ją jako sekretarkę. Półtora roku, tak? Tak. I była jego researcherką, zbierała materiały do Karawki La Fontaine'a, którą jej właśnie Wańkowicz zadedykował. A w testamencie przekazał jej swoje archiwum, z którego użytek czyni po dziś dzień najlepszy z możliwych. Od dawna uprawia swoją indywidualną twórczość, pisze o Ameryce, Indianach, także o kotach, ale przede wszystkim o polskiej historii, między innymi Dwór w Kraśnicy i Hubalowy demon Kaja od Radosława. Ani przez chwilę nie zapominając o człowieku, który wprowadził ją do literatury. Takiej rekomendacji można tylko pozazdrościć, ale autorka wokół Wańkowicza okazała się jej godna. Jakie piękne słowa, prawda. Wybitnego. Sama prawda. A ja mam pytanie, przyznałem się, że nie znam jeszcze książki wokół Wańkowicza, a ciekawi mnie, czy jest tam korespondencja z Czesławem Miłoszem? Nie, dlatego to jest o Wańkowiczu, ale korespondencja z Czesławem Miłoszem to jest wydarzenie samo w sobie. Ja myślę, że on zastrzegł, żeby nie dać, bo on żałował, że mi dał zgodę na to. Bo teraz jest taka moda. No, ale przywołuję go. Drugi program Polskiego Radia cytował fragmenty korespondencji Gustawa Herlinga-Gruzińskiego z Jerzym Biedrojciem. Bardzo, bardzo ciekawa wymiana. Ja mam ten tom, tak? Tak. No a ta, o której ja tutaj wspomniałem, no to też twoja zasługa, że wyciągnęłaś to z archiwum. Wyciągnęłam to z archiwum. Jest to niezwykła korespondencja. I w Roku Myśliwego, znanej książce Miłosza, która ukazała się Year of the Hunter, także w języku angielskim, on pisze tak, że jego wielka wielkoduszność, ogromna wielkoduszność sprawiła, że on dał zgodę Ziółkowski na wydrukowanie tych jego listów do Wańkowicza i ona wiedziała, co robi. Ponieważ Wańkowicz wspaniale wychodzi w tej korespondencji, a on miał nieustanne kłopoty, bo z nim pozrywali ludzie, między innymi Konstanty Jeleński. On wychodzi strasznie w tej korespondencji. Narzeka, popłakuje. Mówi, co z tego, że donosiłem jako dyplomata, a ile dobrego zrobiłem. Tak. Potwierdzam to, ponieważ w polonijnej stacji Chicago czytałem te fragmenty, a potem dzwoniłem do Czesława Miłosza, był bardzo niezadowolony z tego faktu, że to ujrzało światło dzienne. Rzeczywiście. Ale dał zgodę. Te listy pokazują wielkość Wańkowicza i no niestety taką małostkowość Czesława Miłosza i te jego próby tłumaczenia się ze swojej działalności w polskiej perelowskiej dyplomacji, no jakoś tak nie przemawiają do... Nie, to poszła na przemiał, wydawnictwa podziemne wznawiało tą korespondencję. Potem on do mnie pisał, skąd oni mają zgodę. Ja mówię, to jest zupełnie poza te wydawnictwa podziemne, to wznawiają sami. Ale przecież tutaj nie jest potrzebna, nie byłaby potrzebna jego zgoda, nawet gdyby żył, prawda? To należy do spuścizny po Tak, ale to zawsze Wańkowiczu. Trzeba mieć zgodę. To jest takie, na ten temat w ogóle jakby ja też dużo wiem, jest to trochę inaczej w Polsce, trochę inaczej w świecie, ale nawet moje listy, gdybym ja pisała do ciebie listy, to ty powinieneś uzyskać zgodę ode mnie, czy od moich spadkobierców. To jest tak, jak ja wydałam książkę w języku angielskim w Ameryce, to była bodaj moja druga książka, o kotce, o podróżach z moją kotką, to miały dwa wydania, tam się wydawnictwo takie bardzo dobre, które wydaje piękne książki o zwierzętach i dom. Ja tam zacytowałam listy o umierającej koteczce mojej dobrej znajomej, zaprzyjaźnionej Ewie Thompson, profesor z Houston, ale ona jest jako Ewa. Bo tam są koty, w ogóle zwierzęta i osoby, które występują tylko z pierwszego imienia. Wydawca mówi, żebym zdobyła zgodę na cytowanie tych maili od tej Ewy. A ja mówię, no przecież tam nie ma jej nazwiska, to wszystko jest o zwierzętach. Co ja będę ją prosić o zgodę? On mówi, ja muszę mieć tą zgodę. I Ewa natychmiast zareagowała, wiedziała, o co chodzi, bo on mi wytłumaczył, jak są nieustanne procesy o tak zwane fair use, czyli takie, że tyle i tyle można zacytować bez zgody. Ale o to się toczą procesy, czy to ma być pół strony, czy półtorej. I w Polsce się bardzo to się dziwnie dzieje, dlatego że, no nie chcę jakby tego tematu rozciągać, ale ja nie wiem, jak Zajs z tym wszystkim postępuje, ale trzeba mieć zgodę, bo mogą mnie wziąć do sądu, nawet do mnie listy pisane. Jak ja mam listy do siebie, mam na przykład Miłosza, to ja też powinnam spytać, chyba że to jest jakieś parę zdań i tak dalej. To jest osobny temat. No tak, u nas zauważyłem, że jest pewna dowolność. To jest kwestia uznaniowa. Okrutna jeszcze się coś dzieje. Do uznania przez sędziego. Na przykład powstała Hubalu książka. Nie chcę nawet mówić, bo to się, miłośnicy Hubala są bardzo podenerwowani, ignorowali ją, gdzie nie pisze, że to jest powieść. Więc jest miesiąc po miesiącu, są wszystkie fakty dokonane, po czym są na przykład sceny wprowadzone dla zabawy albo dla urozmaicenia w cudzysłowie, że Hubal zajął się jakąś tam, gwałci dziewczynę na wsi, a w kolejce czekają kolejni Hubalczycy. I to nie chodzi o autoryzację, tylko chodzi o to, że to jest konkretna osoba, skąd wzięli taki fakt. I nikt nikogo do sądu tutaj nie daje. Ja mogę to ciągnąć jakby ten temat, jestem taka zaskoczona, bo tam to sobie nie wyobrażam, żebym ja zrobiła z kolejnej, znaczy z osoby, która jest znana z nazwiska, że ja zacznę pisać, nie wiem, o kochankach, czy coś wymyślać. Wymyślać. No właśnie, to niestety obserwujemy demitologizacja wielu wspaniale zapisujących się w historii polskiej Polaków. To obserwujemy u nas. I nie pisze, że to jest powieść na przykład. A w dodatku jak jest powieść, to powinna mieć oparta na jakiejś konkretnej osobie. Mhm. A tutaj z tym Hubalem to była straszna sprawa. I to jest z takimi dodatkami, że tam Niemcy napadają, a on tam siedzi, tam leży, bo to właśnie te takie pełne takiego seksu jakieś sceny zostały wprowadzone. I jak można nie napisać, że to jest w oparciu, czy to jest powieść, tylko po prostu dać to czytelnikowi. Jak taki młody człowiek może wiedzieć, czy to była prawda, czy nie była prawda? A ja troszeczkę się o tyle na tym znam, że ja mam jedną z książek z Miejsca na Miejsce w cieniu legendy Hubala. Ona weszła do książki Lepszy dzień nie przyszedł już o Romanie Rodziewiczu. I ja o takich tematach też rozmawialiśmy, jak oni pilnowali się bardzo takiego, proszę, oni tam byli zależni od tych wiosek, od tych domów, ludzi, którzy ich karmili. Oni się nie mogli zachowywać nagle jak banda tam rozpasanej, prawda? Tak, dlatego musimy być bardzo ostrożni. No niestety pojawiają się tacy autorzy, którzy chcą zrobić karierę dzięki wymyślonym scenariuszom, pseudofaktom. No, chociażby te ostatnie wypowiedzi na temat Witolda Pileckiego, czy chociażby sprawa Westerplatczyków, prawda, majora Sucharskiego. Czy jego zastępcy kapitana Dąbrowskiego, który pokazany jest jako notoryczny pijak i kłamca, który poniża polskie godło i tak dalej. Zostawmy ten temat. Wokół Wańkowicza, to jest ta pierwsza książka, z którą przyjechałaś. Bardzo trzeba ją przeczytać, jeśli tak chce się coś wiedzieć o Wańkowiczu, jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. I druga książka, Pisarskie Delicje, ona również obraca się wokół osoby Wańkowicza, ale dotyczy, sam tytuł na to wskazuje, dotyczy warsztatu dziennikarskiego. Możesz coś bardziej nam przybliżyć na temat tej książki? To jest moja książka, którą się bardzo, ja bardzo chciałabym, żeby została dobrze przyjęta. To jest książka o moich losach książek, moich książek wydanych i co się nagle po latach okazuje, ja zupełnie operuję tam przykładami właśnie Rodziewicza, że zgłaszają się jakieś rodziny, które mówią, ten fakt był inny, ponieważ w opowieści tam ojca było to inaczej. Czy Kaje od Radosława, ja pokazuję i uchylam jakby, jak ta książka powstawała, jak wymieniałyśmy listy, ja napisałam to wspólnie z Kają od Radosława i to ma takie podwójne jakby znaczenie. Mianowicie pokazuję jej listy, jak ona, ja jej wysyłam, bo to ona nie miała internetu, ja jej wysyłam rozdział po rozdziale i ona mi odpisuje i mówi, dlaczego mnie nazywasz kobietą? To kiedyś się kobietą nazywały różne służące. Nazwij mnie inaczej. No albo tak. Mówi, co ty piszesz o tym dzieciństwie moim, kiedy ja miałam wielbłąda na Syberii dzieciństwo. Ty piszesz tak, jakbym męczyła tego wielbłąda. 3 wersje robiłam, aż wreszcie zaakceptowała. Bo my rozmawiałyśmy, robiłam notatki i potem jej przysyłałam rozdział po rozdziale, żeby poprawiła błędy. I to się toczyło. I z takich anegdotycznych trochę spraw, to powiem, że jak się już ta książka ukazała, ona była tak szczęśliwa, ja cytuję te listy. Ona mówi, że ona wie, po co tak długo żyje, ale chce mi powiedzieć, że ona nie ma 94 lata, tylko 96. Ponieważ jak wyjeżdżali z Barnaulu, to, bo wtedy bolszewizm dotarł na Syberię i Polacy wracali, tak, i oni wracali, ta rodzina, ostatnim eszelonem i ostatni wagon był trupiarnią. To jest wstrząsające w tej książce właśnie Kaja Odradosława, czyli historia Hubalowego Krzyża. I ona mi mówi tak, ona mi pisze i mówi, słuchaj, ja jestem ci tak wdzięczna za napisanie tej książki, że ja tu wysyłam coś tobie i czekam, co ty na to powiesz. I ona mi wysłała kopię do dyrektora Powązek, do mnie list, że ona jest mi wdzięczna i mam żyć wiele, wiele lat, ale potem mi daje miejsce w swoim grobie na Powązkach, że które było, zresztą ten grób Waldorf pięknie opisał, tam leży jej brat, jej siostra, taki bardzo piękny pomnik, ale czy wielu autorów dostało miejsce w grobie? I ona dzwoni do mnie i mówi, ty nic nie mówisz, przecież ja ci zapisałam miejsce w swoim grobie na Powązkach. Ja mówię, no ale czego się nie odzywasz? Ja mówię, słuchaj, powiedziałam mamie, mama mówi, dziecko, co ty chcesz umrzeć? Braciom, oni powiedzieli, co ty nie możesz mieć swojego grobu, a mój mąż Norman, mówi, a ja? Ale to jest wielka sprawa, że prawda, że bohater książki nagle jest tak przejęty. I teraz ona na przykład mówi mi tak, wiesz, pamiętaj, że ja się nie urodziłam nie mam 94, tylko 96, bo jak wyjeżdżaliśmy z tego Barnaulu, to gdzie była wielka kopalnia złota, to my zmieniliśmy metryki. Ja mówię, dobrze, to wiem, że nie muszę tego pisać oczywiście, ale chcę wiedzieć. Umówiłyśmy się, że ja więcej jakby wiem, ale potem ona musi to autoryzować, na tym polega, to ja właśnie piszę o ten proces tworzenia z konkretną osobą. I ona do mnie, już ta książka się ukazała, dzwoni jej jedna przyjaciółka z pani z wielkim nazwiskiem i piękną kartą w Powstaniu Warszawskim, mówi tak, Kaja to panią okłamała, ona nie ma 94, tylko 96. Ja mówię, wiem o tym. Druga kobieta, tak samo dzwoni jej przyjaciółka i mówi, oszukała panią, ona nie ma 94, ja mówię, ja wiem o tym, dzwoni do tej Kaji, ja mówię, ale masz te przyjaciółki, tak to mnie donoszą, ona mi powie, tak zazdrowia, roszczą tej książki. Wszystko kobiety 90-paroletnie. Ja mówię, ale ty wiesz, ty źle mówisz, to nie była kopalnia złota, była kopalnia srebra. Mówi, co ty mówisz, ja lepiej od ciebie wiem. Ja mówię, no ale w każdym internecie jest kopalnia, więc sprawdzanie szczegółów i ustalanie, i ja o tym piszę, a najbardziej było już takie zabawne trochę, książka się ukazała, ona dzwoni i mówi, wiesz, no ten Wołoszyn, ja mówię, co Wołoszyn, no piszesz, ona mówi, no napisałaś, bo to ona przecież wyraziła zgodę, ona wszystko to autoryzowała, że jak było powstanie, to on mi się oświadczył i powiedział, wiesz, pobierzemy się, będziemy mieli 3 synów. No ja mówię, no tak, no przecież to autoryzowałaś. Ona mówi, tak, ale on do mnie zadzwonił i był strasznie rozżalony i podenerwowany, że jak mogłam ci to powiedzieć? A jak mogłam w ogóle o tym powiedzieć? To była jakby ich sprawa. I ja mówiłam mojemu mężowi, ja mówię, popatrz, on tak się zdenerwował. Norma mówi, ja też bym się zdenerwował, gdyby ktoś mi opisał, że mnie dziewczyna odrzuciła. Ja mówię, Norma, no ma 96 lat. A Norma mówi, co to ma do rzeczy? I takie anegdoty, które się tak, wokół tych książek powstawały. Tak, no niektóre śmieszne, jak choćby ta. Ale jest też w twojej twórczości fragment bardzo, bardzo smutny. Dowód na to, że no, potrafisz też łączyć dziennikarstwo śledcze po latach. Chodzi mi o rozmowę z Januszem Brochwicz-Lewińskim, legendarnym gryfem. I historię śmierci córki pisarza Melchiora Wańkowicza, Krystyny Wańkowiczówny. A gryf był dowódcą oddziału, w którym walczyła Krystyna. I on przez tyle lat chował to w sobie. No, wiadomo, że nie mógł się udzielać publicznie. Pracował w wywiadzie brytyjskim. Może opowiesz tę historię właśnie. Jak ci się udało zamknąć ten bolesny fragment dla rodziny Wańkowiczów, czyli ostatni moment śmierci ich córki. Powstaniu Warszawskim. Więc byłam, odwiedzam zazwyczaj od prawie 30 lat, zawsze jestem każdego roku, a czasami dwa razy. I byłam wtedy w Polsce i poznałam panią Agnieszkę Bogucką i Annę Komorowską-Sławiec dzięki pani Zofii Korbońskiej, z którą byłam zaprzyjaźniona też. I byłam takiej członkiem Fundacji Korbońskich. I nagle usłyszałam w rozmowie między nimi o gryfie, że jest gryf i że może by się zrobiło spotkanie. Ja mówię, gryf? To czy chodzi, mówicie o Januszu Brochwicz-Lewińskim? Jedno z ostatnich zdań w Zielu na Kraterze, gryfa dotąd nie odnaleziono. I ja pisał Wańkowicz. Tak, pisał Wańkowicz w Zielu na Kraterze po śmierci córki, że szukali przez różnymi sposobami, żeby on opowiedział, bo on był tym, który był świadkiem. Tak, tylko został bardzo ciężko ranny w twarz. Tak, w ogóle miał spalony język, tak. jego wynosili kanałami i potem był wiele miesięcy w szpitalu, miał różne takie operacje i on jakby zniknął z życia takiej Polonii, czy polskiego, czy Polonii, czy w Anglii. I był, jak on mówił, że on był, pracował w działach specjalnych, jakby w Palestynie głównie. Ale teraz jak oni powiedzieli, że gryf jest w Polsce, to ja zareagowałam natychmiast. Wiedziałam, że to jest gryf. I już pani Agnieszka Bogucka zrobiła w mieszkaniu na Barańskiego, gdzie on mieszkał. On już był 4 czy prawie blisko 5 lat, powrócił do Polski. I ja z nim rozmawiam, on mi opowiadał o tym powstaniu i o powstaniu potrzebne i tak dalej. Ale mnie, ja chciałam powiedzieć, pytam się o tą Krysię. I on mówi, że Krysia właśnie, ona mogła zostać w kantynie, ona w ogóle nie musiała się dołączać do oddziałów, bo ona miała swoją jakby rolę, że on ostatnie kilka nocy rozmawiał z nią, że robiła notatki, opowiadała ojcu bardzo pięknie. No byłam wstrząśnięta, że takie, że ona chciała zostać pisarką. Takie coś, co był skarb dla Wańkowicza, gdyby wiedział. Gdyby się dowiedział o tych ostatnich dniach i jak ona zginęła i że była przerwa i tych 6 osób, które zginęły, Janusz Brochwicz osobiście pochował i ta matka, to był sierpień, 6 dnia zginęła. Cmentarz na Woli, tak. Tak, i dopiero na wiosnę zaczęto odkrywać i ona, i tam Wańkowicz pisze, przecież ona by ją poznała po spódnicy plisowanej, po długich warkoczach, po zegarku. I ja już wróciłam do Ameryki, ja do niego wciąż dzwoniłam z tym, bo ja robiłam notatki. Ja mówię, no ale dlaczego to, co Wańkowicz napisał? On nagle mi mówi, proszę pani, ona obcięła warkocze. Ja mówię, co takiego, taki szczegół, bo było wygodnie, obcięła warkocze. I mówi, dziewczęta przebrały się w mundury. Ona nie była w spódnicy plisowanej, a zegarek, to taki Rafał, przyjaciel, wziął, chciał oddać ze łzami matce i nie zdążył, bo sam zginął. Czy ona nie miała zegarka, nie miała warkoczy i nie miała spódniczki plisowanej. I ja napisałam, to byłam wstrząśnięta, najważniejsze rzeczy jakby dały, ale ja nie napisałam w tym tekście, który potem dzwoniłam do Janusza Brochwicz-Lewińskiego, czytałam mu całe fragmenty, bo ja jego przytaczam. I teraz ja nie napisałam, że matka nie rozpoznała córki, ponieważ ciała córki, ponieważ nie wiedziała, że właśnie była w mundurze i obcięte warkocze. Ja napisałam tylko, czyżby Zofia Wańkowiczowa nie rozpoznała, ponieważ nie wiedziała o tym, że coś się stało. Dlatego, że ja uważam, że trzeba bardzo uważać i to jest książka, właśnie cała książka jest jakbym takim moim podejściu do literatury faktu i do tych rozmów z ludźmi, że ja uważam, że Pan Bóg wie, co się tam naprawdę stało. Ale ja nie mogę powiedzieć, że matka nie rozpoznała, tylko zadaję pytanie, czyżby matka nie rozpoznała. To jest dla mnie duża różnica. Takie uszanowanie tej sprawy, bo to nie to, że po latach się coś człowiek dowiaduje, ale to nie ma na to dowodów. To są wszystko zapamiętane, czy o relacje cudze. I ja, ta książeczka właśnie wracając ogólnie do, na chwilę zostawiając Brochwicz-Lewińskiego, dlatego, że dodałam to w plusie i minusie, ta relacja. Potem się to ukazało w książce i teraz ja piszę, też przywołuję w tej najnowszej, że jak się zdobywa materiał i jeżeli ja nie mam na 100% po tylu latach, to ja mogę na przykład dać to w pierwszej osobie, czyli ja oddaję głos temu bohaterowi. Taka jest książka Druga bitwa o Monte Cassino, gdzie ja piszę o Starosteckim, który po latach się do mnie, wielu latach nie żył Wańkowicz, nie żył jego dowódca Jan Kochanowski. Zgłosił się, że zupełnie inna historia zdobycia widma niż została opisana w książce. I też ja, to już było wszystko za późno, prawda, bo po latach, czyli ja mogę powiedzieć tylko dać jego wersję w pierwszej osobie. Tam się bardzo różne dziwne rzeczy działy, dlatego że on odnalazł człowieka, który to potwierdził. Ale najbardziej byłam zadowolona, jak okazało się, że on się kłócił z tym dowódcą, kto krzyczał. Ja nie możemy oceniać po tylu latach w ogóle. Bohaterstwo to jest ktoś sobie zaklnie, ktoś sobie uderzy drugiego w nos, ten śpiewa, ten płacze i to jest wszystko, są nasi bohaterowie. Nie można powiedzieć, że tak się powinni zachowywać. A najbardziej byłam zadowolona, jak się w Muzeum Sikorskiego tam były ogromne teczki na temat właśnie tego wydarzenia zdobycia widma i był trzeci w czołgu, który powiedział, że oni się kłócili, ale ja krzyczałem, żeby idziemy do przodu. Czy on się uważał za bohatera? I to jest to cudowne, takie uszanowanie każdego zdania, zdania opinii człowieka po latach, nie wyśmiewanie, ale też nie nadawanie, że jest nowa wersja, bo już za późno, prawda? Ale podanie ich, przytaczanie tych ludzi. To ja o tym piszę właśnie, czym jest dla mnie literatura faktu. A także, że napisałam tyle opowieści i Dwór w Kraśnicy, opowieści głównie o ludziach z wojną w tle, jak ja to mówię, na przykład o dzieciach syberyjskich, które się, sieroty syberyjskie dostały do Santa Rosa w Meksyku, jak Polonia Chicagowska je wykupiła i teraz co się dzieje na starsze lata z tymi ludźmi, dramaty, bo oni to wracają, takie koszmary dzieciństwa, czyli że ja piszę o tym, jak ja to pisałam, jak ja rozmawiałam z tymi ludźmi, ten przykład, który dałam Kaję od Radosława, to jest to, że, no, że ja nie mam konfliktów z nimi. Ja uszanuję to, że oni tego nie chcą powiedzieć, że to jest coś dla mnie, to jest, żebym ja bardziej rozumiała i takie uszanowanie to, że ja się przyjaźnię, to jest jak moja rodzina. Jeżeli ktoś rozmawia ze mną tygodniami, miesiącami, taka jest Ewa Bąkowska, mieszkająca w Gdańsku. Ja piszę o takim rodzie ziemiańskim Bąkowskich, Krasickich i Wartanowiczów pod Opocznem. I to jest jak dla mnie, jak moja rodzina. Jak jestem w Polsce, to ja ją zawsze odwiedzam w Gdańsku. Interesuję się jej zdrowiem, reaguję jak mogę najlepiej. I to są tacy moi, to znaczy moje takie, to ja nie mówię, że takie każdy musi mieć, ale ja mam przyjaźnie z tymi ludźmi, bo to jest coś bardzo ważnego, że oni mi opowiadają i wybieram sobie też ludzi, bohaterów, których szanuję, których podziwiam. Żeby oni, ja nie piszę o złodziejach, czy takich i siakich, tylko ja piszę o ludziach, do których dotknęła historia w okrutny sposób. Potracili, ta Ewa Bąkowska, którą przywołuję, to ojciec Katyniu. Oni mieli piękną stadninę koni, wszystko to zostało najpierw przez Niemców, potem przez Rosjan zabrane, zlikwidowane. Taki był słynny koń Bask, który ma swojej wielkości naturalnej taką rzeźbę w Kentucky, w Lexington i to wszystko im zostało zabrane, potem była reforma rolna i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja piszę o historii ludzi w oparciu, ja mam przypisy do tego i tak dalej, w oparciu o, przywołuję jakby fakty historyczne czy jakieś uzupełnienia, ale to są ludzie, to nie są generałowie. To są ludzie, których ja szanuję, podziwiam i pokazuję, co ta wojna zrobiła. Tak. Co, tak, no i masz szczęście do ludzi, ale też ciekawa sprawa. Potrafisz odnaleźć rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Stryj Korczak Ziółkowski, ten w Dakocie Południowej, co wyrzeźbił pomnik wodza indiańskiego szalonego konia. No i twój świętej pamięci mąż Norman, który się okazał kuzynem Ingrid Bergman, też powstała z tego tytułu książka. Proszę Państwa, no, ta Wikipedia, co by nie powiedzieć, przejrzałem bardzo uważnie wszystko, co jest napisane o Aleksandrze Ziółkowskiej-Boem. Wymienione są wszystkie Twoje książki i te dwie ostatnie na końcu 2019, Wokół Wańkowicza i Pisarskie Delicje. Także trzeba tylko kupić, zamówić i czytać. Ale korzystając z okazji, bo pamiętam nasze ostatnie spotkanie, pytałem o Amerykę, co się tam dzieje. To był początek prezydentury Donalda Trumpa. Trochę byłaś zniesmaczona jego wypowiedziami na temat kobiet, pamiętam. A jak teraz po tych 4 latach prezydentury obserwujesz politykę amerykańską? To znaczy, jak on był w Polsce i to przemówienie wygłosił, to tak. Było, ja ze łzami tego można się słuchałam. Było popłakać, tak. Ja powiedziałam, tak. Koniec, ja już nie będę się do jego słów takich, bo on taki jest, reaguje emocjonalnie i tak dalej, i tak. Ja powiedziałam, koniec, on mnie zdobył tak, tym przemówieniem tak. I dalszym ciągiem. To znaczy, no, miał zrobioną gębę w Ameryce i nadal ma, to musisz przyznać, że środowiska lewicowe, lewackie nie lubią go. walczą z nim, i to czy w Senacie, czy w Kongresie, ale daje sobie zadziwiającą radę. No i efekty są, no, wojska amerykańskie w Polsce, no kto by się spodziewał, nasi rodzice, dziadkowie, że wreszcie jest jakaś trzecia siła, że nie jesteśmy zdani na tych naszych sąsiadów, którzy przez te wszystkie lata problem Polski załatwiali między sobą, uzgadniając, jak nas rozszarpać. To wielka sprawa. Wielka sprawa. Tak, też doceniasz tę obecność wojsk amerykańskich w Polsce, tak? Tak. Oczywiście, tak. No a Trump chyba już tak nie wypowiada się na temat kobiet. Jest tak zajęty i to znakomitymi różnymi, się nagle dowiadujemy trochę. Jest zajęty, jest zapracowany, więc jakoś już go też, myślę, że już się też wyczerpały te wszystkie opowieści, które były i przytaczane i pokazywane i już się wszyscy skupili. Tak, ale nie spodziewałaś się, że będzie znał dokładnie historię Powstania Warszawskiego i ten szczególny fragment w Alejach Jerozolimskich, kiedy barykada broniła tej głównej przeprawy z wschodu na zachód, kiedy opisał ten fragment. Ciekawy właśnie. Znaczy w tym przemówieniu. Tak, ja myślę, że to było mądre posunięcie, że podobno to Marek Chodakiewicz go ceni. Tak mówią, tak mówią. Tak, on tego nie zaprzecza temu, ale że to dał i przecież przeczytał i on mógł sobie coś tam pododawać, czy coś, on z szacunkiem potraktował ten bardzo piękny, prawda, tą przemowę, którą wygłosił tutaj. Także to zostało przyjęte chyba przez wszystkich Polaków na świecie. A czy środowisko Polaków w twoim otoczeniu, przecież też podróżujesz po Stanach Zjednoczonych, czy widać jakieś zmiany w Polonii i wśród Polaków, którzy przybywają w Stanach Zjednoczonych w ostatnich chociażby latach? Przede wszystkim nie ma napływu Polonii. Czyli nie ma tych ludzi, którzy przyjeżdżają i gdzieś pracują i tak dalej. Są pisma się też, na przykład Nowy Dziennik, gdzie ja współpracuję z nimi od lat. Był kiedyś na Manhattanie, teraz już ma trzeci adres w New Jersey, w Clark, New Jersey mieszkają, się przenieśli. Ale jest taki biznes się otwiera. Bardzo reklamują, żeby współpracować z Polską i otwierać różne firmy. Natomiast ja myślę, że Polonia mają, wiem, że różne powstają takie grupy, na przykład takich bardzo związanych z prezydentem i bardzo wspierają. To jest bardzo, tak. Ja myślę, że to, czy nie są tak podzieleni, jakby się nie umiem. Jak kiedyś, tak. I to już jest taka osiadła Polonia. Tak, no trochę lat minęło. Ludzie się trochę rozpoznali mniej więcej, kto jest kim, skąd się tam wziął. A poza tym polska polityka zaczyna być spójna i możemy być z niej dumni. No, pobyt prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych był zauważony chyba przez media amerykańskie. Mhm. Czy wszystkie? Trudno powiedzieć, prawda? No, ale zawsze. I nie tylko Fox News, który jest oddany Partii Republikańskiej, ale oczywiście, że był pokazywany. Ja już byłam wtedy w Polsce. Aha. Bo ja jestem prawie dwa miesiące. Tak. Od maja. Cały maj, czerwiec. Tak. Czyli jesienią ponownie będziemy mogli bardzo cię gościć w Polsce. Bardzo będę chciała przylecieć na dwa miesiące. Tak. Tak. No więc, a jakby cię odnaleźć? Myślę o słuchaczach Trójki na Poważnie, którzy by chcieli jakiś kontakt z tobą nawiązać. To w dobie internetu to prościutkie jest. Tak. Jakieś Facebooki są przecież. A swój adres internetowy udostępniłabyś jest na internecie w różnych miejscach. Tak? Jest w internecie, tak? Tak, można sobie poszukać, tak. Aleksandra ZB na przykład gmail.com. Alex Poem, AOL.com, AOL.com, ale to można, bo ja tak dostaję różne, można na tym Facebooku, które wydawcy amerykańscy, bo ja mam już 12 książek wydanych w Ameryce, mają wznowienia i tak dalej, oni mnie proszą, żebym ja muszę być na Facebooku. Ja nie mogę być anonimowa, czy jakaś taka, ja mogę sobie tam robić, co chcę, ja nie piszę za dużo takich chyba się o sobie tylko, ale jestem tam i każda nowa książka jest zawsze zaznaczona. No i w tej amerykańskiej encyklopedii pisarzy jesteś też ujęta. I także w Wikipedii po angielsku jestem. W Wikipedii w języku angielskim też jestem. No i ja jestem full, na przykład, jeżeli mogę tak trochę... Zareklamować siebie. Zareklamować. Jak najbardziej. Ja na przykład dostałam nagrodę Fulbrighta, dwa razy stypendia. Jestem pod Fulbright z komitetu i tak też można to wszystko znaleźć. Jestem członkiem Fundacji Kościuszkowskiej, ogromne to cenię. Potem jest taki Polski Instytut Naukowy, tam są miłośnicy jakby kultury polskiej, historycy i tak dalej. Bardzo sobie cenię, że książki te angielskie, te, które ukazały się w języku angielskim, one są na przykład, te historyczne książki są wydawane przez Lexington Books, które są, można porównać do tak jak kiedyś było Solineum czy Państwowe Wydawnictwo Naukowe. To są książki sponsorowane przez Biblioteki Świata. Wydawnictwo, które książki się natychmiast zakupują i to jest wszystko na internecie. Można wejść na taki katalog Bibliotek tych Świata www.worldcat.org i wpisuje się na przykład i w 800 bibliotek Nowej Zelandii, w Australii pokazuje, że ja między innymi też napisałam książkę Wańkowiczu dla amerykańskiego czytelnika. I nie chcieli mi tego wydać. I wydawcy mówią, tutaj my nie wiemy, kim był Wańkowicz. Ja powiedziałam, taki Hemingway polski. Osobowość, tematyka. I mi się to strasznie spodobało. I to jest i teraz te moje 12 książek w Ameryce, one mają wszystkie wznowienia. Z tak zwanych twardych okładek mają nowe tak, okładki. Ale jeśli można... Miękkie, przepraszam. Polski Hemingway, z pewnością jeśli chodzi o talent, o twórczość, ale nie przekonania polityczne. Nie, ale osobowość, już przekonania. Osobowość taka, tak, że czytelnicy go uwielbiali. W każdym razie sobie tak to wymyśliłam, a im się tak to bardzo spodobało i to jest we wstępie, mówię tylko napisz to we wstępie, napisałam. Ale jeżeli już tak o tych Indianach, o których przywołaliśmy, to była pierwsza książka, która ukazała się w języku angielskim i ona była sponsorowana przez Apaczów i wszystkie pisma indiańskie, bo ja się bardzo tą tematyką interesuje i ta książka Otwarta rana Ameryki jest o tym, drukowały w ogóle recenzje tej książki. A druga książka o kotach, ona 9 lat temu się ukazała. Każdego stycznia przychodzi, przepraszam, czek. Nie będę mówić, czy duży, czy mały, bo każdy ma inny punkt widzenia. I książka jest nieustannie w dodruku. Ta książka tak, o kotce Suzy. Ciekawe, od kogo ten czek? No chyba nie od Jarosława Kaczyńskiego. Nie, przychodzi od wydawnictwa Purdue University Press, które wydaje piękne książki o zwierzętach. I ta właśnie, aha, ta moje podróże z kotką jest 9 lat do druku ciągle wznawiana. To znaczy dodrukowywana i to jest wszystko do sprawdzenia na internecie, więc te książki, a te historia polskie się bardzo sobie ogromnie cenię, że na przykład ta Lynn Olson i Stanley Cloud, że właśnie piszą recenzje tych książek. Brzeziński mi recenzuje te książki. Były zawsze na tylnej okładce są takie endorsement, czyli fragmenty tych recenzji. Że mam różnych profesorów, którzy piszą o tym. Także, ale tak wymieniłeś książkę, znaczy tą Ingrid Bergman, której ojciec, aktorka wielka i mojego męża babcia byli rodzeństwem. To dosyć bliska taka rodzina. Tak. I mam około 200 listów, ponad 200 listów. Chcę to wykorzystać. Po 20 latach małżeństwa powiedziałam, ja już muszę napisać o tym, dlatego że to jest taka rodzinna opowieść. Tak, aż Szwedzi cię zaprosili chociaż do siebie? Nie. Jeszcze nie. Nie, ale tam ja mam takie różne jej zdania, jak o Szwecji, jak ją wszędzie jako wielka, trzy razy dostała Oscara i wielki film Casablanca. I jedynym krajem, który ją zawsze krytykował, to była Szwecja, więc myślę, że... Coś niebywałego. Proszę Państwa, musimy kończyć naszą audycję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za...